Dobrý den, je 27. září 2018 a to znamená, že natáčíme další podcast Cinius FM, jehož podtitul je Lukáš se vrací z dovolené. Takže já tímto zdravím kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. Jinak teda nevím, proč to, že nějaký datum, kolik jsi říkal 27., tak proč to znamená, že točíme podcast? Protože točíme to podcast. To nějak neimplikuje, že máme točit nebo něco, ale budiš. Ale tohle byl plán už od samého začátku, že už jo? Už od té doby, co ty jsi začal pracovat pro CNews. Tak řekni tom plánu, jaký jsou nějaký body a o čem bude mluvit a tak. Dobře, já jen zakončím představení tím, že já jsem Petr Urban a teď si budeme povídat o třech víceméně tématech. Máme tady nějaký hejt na Google, máme tady nějakou chválu na konzole a máme tady takovou neutrální řeč o Office 2019, který vyšel. Takže začneme asi tím hejtem na Google, jestli chceš teda, Lukáši. Můžem, no. Já ani nevím moc, o co jde, protože to je událost, která se odehrála, když jsem měl tu dovolenou, jenom se mi to zaslechlo, že Google nějak si vynucuje přihlašování v prohlížeči, něco, nevím úplně, o co tam jde. Tak spoustí, no. Podcast mění podtitul na Lukáš se vrací z dovolené a není připravený. Ale ne, v jádru jsi to docela vystihnul. V podstatě se zjistilo něco, čeho jako je popravdě řečeno docela těžký si všimnout, pokud ten prohlížeč už prostě používáš a máš ho zavedený. Že vlastně někdo si všimnul, že když se přihlásíš na webu Google ke svému Google účtu, a to je potom jedno, že jakou službu úvodně používáš, můžeš prostě mít Gmail, mapy, já nevím, cokoliv, fotky třeba, tak se prostě v prohlížeči ve Chromu objeví tvůj avatar vedle adresního řádku, jak tam máš tu nabídku pro uživatelské účty a prostě jsi přihlášený najednou. A to je docela razantní změna, protože nic takového se nedělo, že jo. Tam to bylo úplně oddělený, ten mechanismus přihlašovací a musel ses tam manuálně přihlásit, jen když si chtěl. A teď to jako najednou nefunguje. Upozornila to, myslím, John Green se jmenuje ten člověk, kryptograf, a napsal takový příspěvek, proč končím s Chromem, a jako já se mu v podstatě jako nedivím, protože vlastně to, co Google dělá, je takový jako neúplně příjemný, že je to zase takový trošku jako, že tě tlačí někam, tlačí tě k tomu, aby ty v tom prohlížeči byl přihlášený. Google už jako na to aspoň stihl zareagovat a vlastně jako věc se má, takže to přihlášení jako potvrdil, že to tam jako se stává, je to prostě spojený napevno, takže mimochodem to znamená, že když se na webu odhlásíš od účtu, tak se ale odhlásíš i v tom prohlížeči, jo? Je to prostě jako docela šílený. A jaký to má vlastně důvod tam to přihlášení automaticky mít, nebo k čemu to je dobrý? Co z toho má Google, nebo proč je to špatný pro uživatele? Nebo špatný, proč by to uživatele měli být na pozoru? Jako z hlediska jako uživatelského, já jako si myslím, že není dobře, když ten prohlížeč najednou dělá něco, co je jako dost pochybná praktika, o který ti prostě vůbec neříká, jo? Protože ty se to jakoby nedozvíš. Samozřejmě, jak říkám, uvidíš třeba ten svůj avatar tam nahoře, ale je to prostě podivný, že se tě třeba nezeptá. Chceme vás přihlásit v prohlížeči. Můžeme? Ano, ne. Jo. Další věc je vlastně s tím spojená, že Google už v tom Chromu zakázal čištění cookies, která právě patří tomu přihlášení. To je prostě daný tím, že nechce jako, že rušit tu relaci. Google teda ještě navíc řekl, a je to tak, že to přihlášení automaticky nespůsobí to, že by začala synchronizace dát, což je vlastně ta velká jakoby věc, který se všichni báli, protože teď jako se lidi oprávněně začali ptát, hele, a když mě to teda v tom prohlížeči přihlásí, přestože třeba nechci to tam vůbec používat, ten účet Google, a nechci synchronizovat svoje data, nechci je mít někde v cloudu, tak to jako znamená, že je budu mít v cloudu, takže aspoň zatím platí, že v cloudu je nemáš. Otázka ale samozřejmě zní, jestli se to jako do budoucna nemůže překlopit, že? Protože ve chvíli, kdy Google začne dělat tohleto A já teda ještě za vteřinku doplním teda tu jeho argumentaci, proč to dělá. Tak se prostě myslím, že se tím otvírá dveře do budoucna k dalším podobným prostě změnám a jako, že bude možná trošku jako agresivnější, nebo jako rozhodně to hrozí. Na druhou stranu ta kritika byla poměrně velká a zatím Google jako plánuje malinko ubrat. Jo, tak počkej, takže jestli to chápu správně, tím vlastně nechápu, k čemu tam tu funkci má, protože já jsem původně myslel, že to má právě kvůli tomu, aby najednou mohl sledovat i nějaká data, cookies a všechny tady tyhle věci i z těch jako webů, který mu nepatří, protože by to sledoval skrz ten prohlížeč a nahrávalo by se to k němu do cloudu, ale když tam ta synchronizace jako ve výchozím nastavení zapnutá není, tak jako nevidím důvod, proč tam to přihlašování má, nebo? Takhle, teď bych asi mohl říct, jakou argumentaci používá Google, že jo? Protože on říká, že my jsme to udělali proto, aby jsme nemátli lidi, jakože na sdílených počítačích, když potom třeba jako brouzdáš na webu a chceš používat jiný účet Google, než ten, co je v tom prohlížeči, tak vlastně oni řešejí, nebo tvrdí, že řešejí to, že prostě může se stát, že prostě ty účty jsou rozdílný a ty potom při brouzdání na tom webu pod svým účtem můžeš jakoby vlastně nechtěně odesílat právě nějaký cookies nebo data do toho jiného účtu, do cloudu. Jako, ale tyhle věci se mají řešit na systémový úrovni, že jo? Ať více uživatelů na jednom počítači používá každý vlastní nějaký profil nebo vlastní účet a má tam vlastní prohlížeč s vlastními daty, ale když prostě 10 lidí nebo já nevím, jako třeba celá domácnost používá jeden počítač s jedním účtem, tak se potom nemůžou moc divit, no, že tam všichni vidí všechno a... Hele, jakože jo, a já jsem to myslím psal i do toho článku, jako debata o tom, že by každý měl mít nějaký svůj účet, to je samozřejmě další věc. Ale je potřeba zaměřit se tady každopádně teda na to jádro prostě. Jako Google vlastně se snaží tě přinutit, abys prostě byl přihlášený. Jo, ono potom k zapnutí té synchronizace vlastně tu už máš jenom kruček, protože ten prohlížeč tě k tomu vybízí. Najednou ty tam vidíš svého avatara, že jo, a hele, tady zapni synchronizaci prostě, abys to měl personalizovaný, aby to bylo všechno super. A můžou jako psychologicky ty lidi trošku víc jako donutit k tomu, aby tu funkci používali, jo, takže... No principiálně se mi tohle jako nelíbí, tohle chování, ale zase já třeba tam tu synchronizaci mám sám zapnutou, takže jako mi tady tohle neohrožuje, ale jako chápu, že obecně tyhle věci, když někdo něco za mě dělá, něco nastavuje za mě, aniž by mi o tom dal vědět, tak to mi hrozně štve, takže v tomhle Google si to... u mě trošku rozházel. Podle mě záleží hrozně na tom, jako co za tebe kdo nastavuje. Jo. Když to jsou nějaké drobnosti, které lze obhájit, tak to asi může být OK, ale jako v tomhle případě se v podstatě bavíme o dost fundamentální změně v nějakým přihlašovacím mechanismu ve správě účtu v tom prohlížeči, o který ti ten prohlížeč vůbec neříká. Když Chrome 69 vyšel, tak Google vůbec neupozornil na to, že by se tam tato změna stala. Jo. Prostě najednou se to začalo dít a někdo si toho všimnul a říká, hele, to je jako divný, že jo. Hmm. A prostě člověk, který nechce používat Google účet v Chromu přímo, tak prostě najednou je přihlášený a to jako si myslím, že není úplně jako dobře. No. Je zvláštní, že teďka jsou ze všech stran vyšetřování různými antimonopolními úřady, ať už je to v EU, v Rusku, v Americe, a tak by člověk řekl, že si takový věci jako naleznou, že dělají něco automaticky za tebe, takový jako zásah citlivý trošku a stejně to dělají, takže. A já myslím, že oni prostě zkoušejí, co jim projde. V tomhle případě prostě si toho lidi všimli, pak se toho chytli média a nějakým způsobem Google trošičku začal couvat a to trošičku znamená, že v příští verzi Chromu nabídne předvolbu, takže tohleto chování budeš moc vypnout, jo, pokud budeš chtít. Jo. No správně by bylo, abys to mohl jako zapnout, ne vypnout. No jo, to je přesně jako ono, že jo. A protože tohle to je jako už druhá změna vlastně v řadě za sebou, předtím ještě teda, co bylo spojené s tou verzí 69, tak to bylo vlastně to upravování adres URL, že jo, jakože skrýváme protokol, skrýváme www prefix, skrýváme třeba i to mko, opět jako Google trošičku hodil zpátečku, ale v příští verzi zase se vrátí trošku dopředu. A jako Google prostě se s nikým nebaví, on prostě něco udělá a já si myslím, že tohle jakoby nejsou změny, které on by měl dobře vyargumentovaný, nebo jsou to změny značně diskutabilní, které jsou docela jednoznačně jako v jeho zájmu nějakým A já třeba jako osobně jsem se na Chrome naštval a odinstaloval jsem ho a už ho prostě nepoužívám na svém počítači, protože už mě to fakt štvalo. Teda ty jsi drsnej. No a počkej, ještě k těm cookies. To jsme trošku zamlčili nebo nevěnovali se tomu úplně. Tam jde o to, že když ty si smažeš cookies v prohlížeči, tak se smažou všechny, kromě těch googlovských? Jo. Ty nemáš jako v Chromu ani možnost smazat ty googlovský cookies? Ne. Fakt ne? Ne, teďka... Takže musíš jako to smazat ručně, buď jako, že to najdeš někde v adresáři, nebo přes nějaký jako nástroj jiný. No, tak to je. A týkalo se to snad ne všech cookies od Google, ale těch jakoby přihlašovacích, jo, teda. Mm-hmm. Jenom, aby jsme byli přesnější. Ve verzi 70 Chromu se tohleto změní a ty cookies budeš moc smazat úplně všechny, tak jako to bylo dřív. Mm-hmm. Samozřejmě to znamená, že tě to z toho prohlížeče odhlásí, ale aspoň teda to. Takže to máš tak, no. No, já to mazat ještě nebudu, ale mají u mě černý puntík. No, tak nevím, tak asi už možná necháme Chrome Chromem, co říkáš? Já myslím, že bychom se mohli posunout k čemu takovému monopolu, k firmě, která se chovala v minulosti dost podobně, nebo možná ještě dneska v některých ohledech se takhle chová. Microsoft? A to je Microsoft. Jo. A jde teda o ten nový Office 2019? Aha. Proč to mají 19, když je to 2000, když je 2018? I když oni to vlastně vždycky to mají. To dělají všichni, asi. Hele. Výrobci antivirů to dělají. To prostě oni vždycky předběhnou. Oni jsou napřed. No, oni jsou napřed. Oni chtějí ukázat, jako, že my jsme tady to řešení pro budoucnost. Protože to je jasný, že jo? Protože ty si nechceš kupovat produkt, který bude za pár měsíců zastaralý, jakoby, že jo? Za pár měsíců budeš mít rok 2019 a ty budeš mít Office 2018. To nejde přece, že jo? No teď si představ, že vyjde prostě, já nevím, AVGčko 2019 a třeba týden na to, tak já nevím, Asset vydá jako verzi 2020. Ha? Jo. A kam tohle půjde, že jo? To prostě potom budou v roce 2018 tady verze, které budou jako 2030 a podobně. To je nebezpečný precedens tady tohle. Tak to nevím, jestli tohle někdo začne dělat, ale... No ale nebudem tady řešit tu jejich nomenklaturu, ale půjdem na teda ty novinky, nebo to, co to přináší ten systém, nebo systém, ten kancelářský balíček, jestli máme důvod je kupovat a proč ji vůbec kupovat, co tam je teda novýho nebo zajímavého. Já vůbec nevím, nesledoval jsem to, teď už vlastně Office ani moc nepoužívám, ten desktopový, jenom ten jejich online a já pořád jako razím ten svůj názor, že od jako roku 2013, nebo vyšlo to asi 2012, tak ten Office se až tak moc neposunul, že tam v těch aktualizacích, které byly dvě nebo tři, tak tam přibývaly už takové jako drobnosti, jenom které jako v některých ohledech ti zjednodušejí práci, ale pro takového toho relativně běžného poučeného uživatele, jako jsem já, tak už tam nemám moc co hledat. Jo, tak jako ty si vystačíš se psaním přímo v editoru WordPressu, že jo, takže jako... Hele, zrovna jako u Wordu tam těch novinek asi moc nebylo, tam spíš jde různý nový funkce a zlepšováky třeba v tom v Excelu a nebo prostě nový šablony nebo nějaký jako funkce třeba v PowerPointu, ale ten Word tam jako fakt už toho nemáš moc co vylepšovat, že jo, asi. Hele, no, je to tak, jak říkáš, jo, prostě ten produkt je tady, no, vlastně můžeme říct, že řádově desítky let se vyvíjí, jo, je tady prostě, počítáme s ním každý tři roky, už pár let tady máme variantu Office 365, která je na bázi předplatného a tam to funguje tak, že Microsoft uvolňuje nový funkce dokonce každý měsíc, jo, prostě průběžně ty aplikace vylepšuje, což je na jednu stranu super pro lidi, kteří to chtějí. Takže počkej, tak ta 2.19 má teda všechny funkce, které už jsou v tom Office 365, akorát, že prostě jednou řekli stop, tady prostě zapauzujeme a všechny tady ty funkce, které do teďka byly v tom Office 365, tak budou ve 2019. No ano i ne. Já jsem jenom chtěl říct, že máš jako pravdu v tom, že ten produkt je tady tak dlouho a je tak vyspělý, že je fakt strašně těžký v něm vymýšlet něco nového. Je to samé, jako když se bavíme o Windowsech, ale vlastně dneska už i o iOS, Androidu a všech těchto těch platformách, jo, že prostě ty novinky každý rok jsou tam poměrně už malý. Jo, málo se dá vymyslet jako převratných věcí. Za mě třeba ale Office 2016 byl velmi významný v tom, že tam zavedl spolupráci v reálném čase, že, což je něco, co fungovalo do té doby jenom na webu, ale pak to začali podporovat přímo i ty aplikace Office. Ale tam právě jako se začala ta cesta Office 365 a Office těch jednorázových, což je vlastně tohleto, trošku rozcházet. A vlastně do jisté míry máš pravdu v tom, že Office 2019 je vlastně souhrn všech těch novinek, který Microsoft vydal v rámci Office 365 poté, co dodělal Office 2016. Ale nejsou tam všechny ty funkce. A Microsoft jako v tomhle samozřejmě snaží se to spíš jako neříkat úplně na plná ústa, ale tak jemně naznačovat a ukazovat. Ale jako když to trošku zjednoduším, tak v těch aplikacích Office 2019, což je teda ta samostatná verze, kterou si koupíš, která prostě ti nikdy nevyprší, která má nově podporu pouze 7 let, nikoliv 10, tak je víceméně okleštěná o většinu online funkcí, jo. Což zase hrozně záleží na tom, jestli ti tohle to vadí nebo ne. Spoustě lidem to bude úplně šumák, ale pokud bys třeba chtěl, to, co jsem před chvílí říkal, jo, třeba tu spolupráci v reálném čase, tak to tam nemáš. Ale pořád to podporuje třeba online úložiště, takže ty tam uvidíš, že jako jiný lidi v tom dokumentu dělají změny, se kterýma máš ten dokument sdílený, ale nebudou se vlastně ty nový změny hnedka jakoby ukazovat v té aplikaci. To bude jenom prostě v tom Wordu, Excelu, PowerPointu, v čemkoliv v rámci Office 365. No a jaká je, no, takže... a jaká je tam teda nějaká ta hlavní funkce, ten hlavní tahák, proč to mají lidi kupovat jako náhradu Office 2016? Opravdu si myslím, že můžu bezpečně říct, že tady v tomhle případě fakt jako není žádná jedna velká nová funkce. Mm-hmm. Jako je dobrý projít si prostě seznam těch funkcí a říct si, OK, tohle bych ocenil, tohle je super, anebo zjistíš, že to nepotřebuješ. Takže spousta drobností místo velkého nějakého jednoho taháku. Jo, klasika, že jo. Jako to je prostě všude už jako teďka a tady ani nemůžeme čekat nic víc, myslím si, jo. Ale zajímavý mi přijde právě ta distinkce mezi tím samostatným produktem. Mimochodem Microsoft do té doby to nikdy neřekl, ale tentokrát jako potvrdil, že další takováhle verze Office bude, jo. Takže za 3 roky ještě vyjde prostě zase takovýhle Office pro lidi, kteří o tohle to mají zájem, jo, o tu samostatnou licenci prostě. Ale musíš se smířit s tím, že je to produkt, který bude získávat těch třeba 7 let nějaký jenom bezpečnostní aktualizace a opravy, ale nezíská žádný nový funkce. Ale to je asi jasný. Teda. Tak oni asi nemají důvod to ani prodávat, nebo ani nečekají, že to budou prodávat lidem, kteří už mají ty starší verze, takový jako ty starší, ale jako novější, 2016 nebo 13. Ale spíš to asi jako cílí na ty firmy, které jako teďka kupují počítače, nějakou výbavu a tak nebudou tam dávat jako starší balíček, že ho dají tam ten nejnovější aktuální. 100% a je pravda, že pokrok třeba v těch posledních verzích je tak malej, že jako dá se fakt jako čekat, jo, že prostě pokud má někdo 2.16, možná i tu 2.13, že pravděpodobně nemá důvod zatím kupovat nový Office a myslím si, že Microsoft to dobře ví, protože na jeho webu jsem viděl vlastně srovnávací tabulku, kde on porovnává funkce v Office 2019, pak 365 a srovnává to s Officem 2010, jo, čili tam zhruba si myslím, že oni míří, jo, pokud máš 2010 nebo starší verzi. Tam to samozřejmě smysl už mít může, protože za ta léta už se těch funkcí tam nakumulovalo spoustu. Že? Počkej, já jsem vlastně řekl že na začátku, že ta 2013, že stačí, já jsem myslel asi 2007, to byla ta první, která přinesla Ribbon, že jo? Já jsem myslel tuhle, no. Jo, tak v tom případě s tebou zásadně nesouhlasím. Ještě bych jako pochopil tu 2013, ale jako dneska ty Office fakt jako jsou dál, jo. A já bych třeba jako už 2007 používat nemohl, protože mi už by tam prostě některé věci chyběly. Mají tam emoji nějaký? Emoji jsou ve Windows 10. Jo, to je fakt, no, tam nemají důvod tam přidávat. No a řekli už, kolik to stojí, jestli to bude třeba levnější nebo dražší než ta předchozí verze? Hele, já jsem je zatím neviděl mluvit o ceně a já zdůrazním, že oni zatím vlastně ten Office 2019 oficiálně nabízejí jenom velkým firmám, ne malým firmám a už vůbec ne spotřebitelům. Na to si ještě pár týdnů počkáme, ale mám pocit, že už jsem zaznamenal nějaký report, že ten Office je možná malinko dražší než býval. Ne nějak dramaticky, ale asi o fus dražší. Takže ještě nekomentovali to, jestli budou vydávat i nějaký ty domácí edice pro, tam bylo vždycky pro 5 uživatelů nebo tak něco, takový ty home něco. To má Office 365, ne? Tohle to spíš. No, ale měli to i tady tyhle, mám pocit. No. Ale já se přiznám, že jako, nevím, tohle prostě oni neřekli. Ale je teda jako mimochodem vidět, že samozřejmě oni strašně chtějí, aby se lidi naučili platit za Office 365, že jo, jako je to logický, že jo, že prostě to je ten jejich business model, který je pravda, že teda táhne. A jakoby na čem bych opět jako ilustroval tuhle tu snahu, tak je vlastně to, že nevím, jestli sleduješ trošku to dění kolem Office, jo, ale vlastně když jsi před chvílí bavil nebo ptal se na nějakou tu velkou novinku v tom kancelářském balíku, kvůli čemu bys si to měl koupit, jo, tak teď se v podstatě jedna taková důležitá novinka chystá a to je vlastně zjednodušený uživatelský prostředí, kdy oni chtějí nabídnout nejdřív v Outlooku a v Wordu online, tak začínají nabízet, nebo teďka teprve testujou, takový ten jednodušší ribbon. Jo. Jakože v zásadě je to furt ribbon, ale je to jenom jeden řádek, už to není prostě taková široká lišta a jsou tam jenom ty nejdůležitější funkce. Jo. To je přesně to, co potřebuje těch 90% lidí. Jo. A není v tom nic navíc. Je to takový čistší, prostě menší, jako v pohodě. To mají na webu teďka, v těch webových verzích. Mají to ve Wordu online, tam to teďka jakoby zkoušej. A prostupuje to Outlookem, ale postupně se to bude dostávat do všech těch aplikací, ale jako to bude prostě třeba trvat jako plácnu, jo, rok, nebo jo, prostě asi dlouhou dobu. Takže Microsoftu po 20 plus letech vývoje Office došlo, že to prostředí a ty funkce, že to je moc složitý pro běžný uživatele, jo? Víš co, jako ten problém, vlastně když si vemeš, proč oni udělali ribbon, protože Office se prostě začal plnit funkcema a ono prostě není pravda, že Office 97 byl stejný jako Office, já nevím, 2000 nebo XP nebo něco takového. Prostě v tom Officeu s každou verzí rapidně přibývaly funkce. Dneska už možná tolik ne, ale jako dřív to bylo možná patrnější. A jakoby ta tradiční nabídka, která tam byla, nebo ten systém těch tlačítek, to prostě přestalo dostačovat. Takže oni vymysleli ribbon, kde prostě najednou měli spoustu místa, mohli ty funkce nějak logicky členit a slučovat a já nevím co všechno. Jo, a ten ribbon byla taková cesta ven z toho. Ale vlastně dneska, jako zase po x letech, že jo, Office 2007, prostě to už tady máš nějakou dobu, že jo, od té doby, co ten ribbon teda jako vymysleli, tak prostě ten Office se ještě plnil dalšíma funkcema a dneska prostě oni jako dospěli do bodu, kdy zjistili, že vlastně v tom Office je tolik funkcí a ten ribbon je tak přeplněný těma funkcema, že jako možná pro, jak říkám, pro těch třeba 80-90% lidí bude dostačující, když tam nabídnou nějakou jednodušší verzi toho ribbonu. No. A ty ostatní funkce schovají. Prostě pro ty hardcore lidi, kteří je potřebují. Že? Takže ono to takový jako svým způsobem logický vývoj. No. No a tak jenom jsem vlastně chtěl říct jako s tím jednodušším ribbonem, že prostě ten jednodušší ribbon, to by byla ta velká novinka, kterou by Office 2019 mohl teoreticky nabídnout, ale on ji nenabídne. Oni to mají prostě načasovaný tak, že prostě se to těsně mine s tím Officem 2019 a je to podle mě přesně jako ta snaha ukázat, hele, to předplatný je lepší, my tady máme lepší aplikace a budou dostávat další novinky průběžně. Tak spíš si nechávají nějakou zase rezervu funkční pro tu 2022? Jo, asi 22 no, tak, by to mělo jo, být. No. Tak asi pro tuhle verzi, že jo? To máš to samé jako u veškeré elektroniky, taky prostě můžeš v jednu chvíli vyrobit úplně nejlepší možné zařízení, ale prostě výrobci si tam očividně nechávají prostě rezervy, co se týče funkcí, výbavy, designu, prostě víš, že tam ještě jo, že je prostě u těch mobilů, u těch nejlepších prostě pořád cítím, jo, tak prostě vím, kde příští rok se to asi bude posouvat, co ještě můžou vylepšit, protože tam ty rezervy ještě jsou a u toho softwaru se to dá jako taky plánovat, že jo? A tak jakože jo, ale já nevím, vzhledem k tomu, že tato verze mi připadá poměrně chudá, tak si nejsem jistý, jako jestli se tady bavíme ještě o nějakých rezervách do budoucna. No. Mně tato verze přijde nejméně atraktivní za hodně dlouhou dobu. A už teďka ten Office 2016 je vybavenější a jakmile tam začne přibývat to zjednodušený uživatelský rozhraní, tak to bude ještě jako ještě zajímavější, takže... Myslel jsi Office 365, ne? Office 365 jsem myslel, no, že je vybavenější tak. No, jako celkově to asi jenom dočasné řešení, protože když Microsoft zveřejňuje finanční výsledky, tak tam ukazuje, že ty příjmy z těch jako jednorázových licencí tak jako klesají pořád a naopak ten počet předplatitelů Office 365 roste, ať už jde o firmy nebo o ty běžný spotřebitele, takže jednou se to přelije a třeba ty klasické licence úplně jako zahubí. No já popravdě řečeno znám jako lidi, kteří si mysleli, že už třeba nic jako Office 2019 nebude, anebo pokud bude, takže to bude úplně poslední verze. A teďka vyšel Office 2019 a oni řekli, jako že budou prostě tyhle ty produkty dělat i v budoucnu. Jakože vždycky si můžou rozmyslet tohleto, nemusí se to stát, ale jako plánujou to, jo, což mi přijde zajímavý. Hele, já si myslím, že pro ně to není nic proti ničemu, oni de facto vemou produkt, který už mají, malinko ho seškrtají a prostě pošlou to do lisovny a řeknou, tady máme nový Office prostě. Navalte prostě nám 5 litrů nebo 10 litrů, že jo, záleží na edici. Jo, je teda jako co se týče těch lidí, který tenhle ten produkt stojí, takže proč ne, no. Nechme Office Officem a posunuli bychom se asi k dalšímu tématu, který vlastně s Microsoftem taky souvisí. Microsoft tento týden oznámil oficiální podporu myší a klávesnic na Xbox One, takže ty na herní konzoli někde v obýváku nebudeš muset hrát jenom na tom gamepadu, nebo nějakých volantů, nebo jináčích tady těchto ovladačích, ale budeš moci jako PC hráč vlastně ve střívečkách třeba hrát jako pohodlně na té myši a klávesnici. Což mi přijde jako docela dobrá zpráva, nebo zajímavá zpráva, třeba s ohledem na to, že se může nějaký ten žánrový rozptyl trošku rozšířit, že vlastně třeba na konzole můžou zamířit strategie nebo jináčí hry, které se prostě pohodlněji ovládají na té myši. Ale zároveň jako to z toho vyvstává spousta otázek, kdo to bude podporovat, kolik vývojářů, protože to jsem vlastně neřekl, ta podpora není automatická, ale ti vývojáři to budou muset zavádět do jednotlivých titulů a zatím víme teda jenom o jednom. Bude to střílečka asi 5 let stará, mám pocit, Warframe, ale Microsoft slibuje, že někdy v listopadu, takže oznámí další partnery, kteří tady tohle budou podporovat. A to by mě právě jako zajímalo, jakým způsobem tam budou řešit spoustu věcí, že jo? Protože když hraješ na počítači, na myši a klávesnici, tak si jako blízko, že jo, tomu monitoru, takže ty ovládací prvky jsou prostě jako jinak trošku uspůsobený než na té televizi v obýváku, že jo? Od níž si daleko a nějaký drobný vlastně věci v tom hadu, tak bys ani nepřečetl, že jo, z té dálky. Tak jestli na tady tohle budou myslet, nebo jakým způsobem se to bude řešit, jestli tohle bude nějak jako škálovatelný, přizpůsobitelný. Je tam jako fakt spousta otázek, ale jako té technologie fandím, že je to jako zajímavý z mýho pohledu. Jo, no já jsem se vlastně zamýšlel nad tím, jakože vlastně tady by mohly vznikat nějaký problémy třeba v multiplayeru, že jo, prostě lidi, co hrajou Call of Duty, když by prostě někdo hrál na gamepadu a někdo na myši, tak by to prostě nebyla férová hra, že jo? Takže to ty hry... Jo, to Microsoft vlastně už tady tuhle podporu naznačil před rokem a řekl, že tam právě chtějí vyřešit to, že když budeš mít jako to nastavení multiplayeru, jako budeš někde v tom lobby, tak tam si v těch filtrech s kým budeš chtít hrát, jo, při tom matchmakingu, tak si vybereš jenom ty hráče, nebo automaticky to možná za tebe vybere ty hráče, kteří taky používají jenom gamepad, nebo i tu myš a klávesnici, protože jako samozřejmě ve střílečkách by ti s gamepadem měli nevýhodu. No, nebo kdyby tam byla nějaká Dota, že jo, nebo něco takového. No, něco takového. Což teda není úplně. Když je to doplněk, OK, já věřím tomu, že ty výváři těch her si prostě to nějak pošefujou, aby v případě multiplayerových klání tam nedocházelo k takovým bordelům, a zároveň jako si myslím, že to nikoho nebude zajímat, protože je to, jak říkáš, prostě lidi sedějí před televizí v obýváku typicky, že jo, neříkám, že všichni, ale typicky, a kdo na tom bude chtít hrát na klávesnici a myši, že jo. No právě, já jsem taky uvažoval o tom, že jo, když si sednu do toho gauče svýho a na konferenční stolek bych si dal myš a klávesnici, tak bych u toho byl tak jako divně zhrbený a ještě bych na to pořádně neviděl, že by to bylo jako docela divný, ale jako dokážu si představit prostě nový typ hráče, který má třeba tu konzoli připojený k monitoru nebo je prostě k té televizi jako hrozně blízko a hraje to takovým způsobem, jako nevím, jo. Je zase fajn, že Microsoft tady dává tu možnost si vybrat, že to není, že jako rozhodné za tebe, budeš hrát na gamepadu a nic víc, jo, tak v tom je to jako sympatický podle mě. Ale jestli tohle uspěje, jestli mu to třeba pomůže v nějakým držním podílu, to nevím úplně. Jo, třeba na PS4, tak tam už od letošního jara, nebo možná, že to bylo dřív, tak ve Fortniteu, teďka takový tý jedný z nejpopulárnějších onlineových stříleček, tak tam taky můžeš hrát na myši a klávesnici, ale že by takhle jako někdo hrál, nebo že by se o tom nějak mluvilo, že se to nějak rozšířilo, to teda nevím úplně. Ale Sony tohle nějak moc nepropaguje, nedělá z toho velkou věc, ani moc možná nepřesvědčuje ty výrobce. Microsoft tomhle možná bude trošku jako lepší nebo oddanější, protože zase k těm počítačům má blízko, že jo, a vlastně Xbox dneska, Xbox One, tak to je, že jo, převlečený počítač, i když PS4 taky, ale ten Xbox má k těm počítačům prostě mnohem blíž. Já myslím, že vždycky je to převlečený počítač, akorát prostě ten software je tam řešený prostě jinak než na tvojí pracovní stanici. Ale jako samozřejmě je to počítač z toho ohledu, že tam jako se něco počítá, jo, ale je to prostě jako PCčko prostě s upraveným Windows, jo. Třeba ta minulá generace, hlavně třeba ta PS3, tak třeba tam ten hardware, ta architektura byla tak prostě úplně odlišná od toho, co se používá normálně na počítačích, že to jako nemohl si považovat za PCčko. I když prostě, zrovna, když si tam šlo třeba instalovat Linux, jo, takže to zase... Právě, ale... že si myslím, že to je diskutabilní, jakože jasně byla to jiná architektura, ale furt jako tam máš procesor, nějakou ramku, že jo, jaký grafický čip, prostě je to počítač, jako. Jo, tak akorát, to... že tenhle ten je specificky dělaný, nebo ten software i ten hardware je to mířený na to, aby to mělo ten herní výkon, že jo, a dalo se dneska na to primárně procesor, hrát. Ramku a takový věci máš prostě v ledničce, že jo, a neříkáš, že to je počítač. Tak má to počítač, že jo, v sobě. Ale ještě k těm gamepadům a klávesnicím, tak zrovna tento týden z hodou okolností Steam zveřejnil statistiku, že z těch jeho, já nevím, 150 milionů hráčů, nebo kolik jich je, takže 60, nebo že do toho Steamu je připojených 60 milionů gamepadů nebo nějakých jináčích ovladačů, jako já nevím, volantů nebo nějakých tanečních podložek a joysticků a takových nesmyslů. A teda je tam 60 milionů unikátních těch gamepadů a těch ovladačů, ale celkově 30 milionů hráčů právě používá ty gamepady a jináčí periferie mimo ty myši a klávesnice k hraní, jo, že je to docela velká skupina lidí, kterým prostě ty myši a klávesnice nevždy vyhovují, což je taky zajímavý. Nevím, jestli ty hraješ někdy něco na gamepadu, ale... Hele, já gamepad nevlastním, ale zase nemůžu říct, že by mě to překvapovalo, jo, protože prostě to máš jako, záleží prostě na typu hry. Jsou hry, které prostě na gamepadu jsou lepší a i k tomu PCčku prostě, znovu říkám jako... Já třeba zase... real-time strategie. No, jako že třeba ty plošinovky prostě, no, to se hraje na gamepadu dobře. Já nehraju zase tolik, aby mě to jako stálo za investici ten gamepad, a asi se jako bojím toho, že by se mi to mohlo líbit a já prostě nepustím myš z ruky a ji nechci pustit z ruky, takže ne, ale prostě jako chápu, že na tom jo, hrajou lidi na gamepadu někdy aspoň. Ne, já jsem na gamepadu taky hrával kdysi, když jsem ještě byl dost velký jako sportovní nadšenec, tak nějaký FIFA, NHLka, tak jsem taky hrál na gamepadu, protože to je jako samozřejmě lepší, že jo, ten jo. Pohyb než na té klávesnici, ale dneska vlastně... Je to tak 2 roky zpátky, to jsem se zbavil gamepadu, který jsem měl právě připojený k počítači, to byl gamepad z Xboxu 360, který mimochodem je úplně nejpoužívanější, což v tom článku, který máme na webu právě o tom Steamu, tak Steam tam publikoval nějakou statistiku, který ty gamepady se používají nejvíc a vlastně 2/3 těch hráčů má gamepad z Xboxu 360 nebo Xbox One, což... Je zajímavý. Což dává smysl. Jo, tak tam samozřejmě ta podpora je nejlepší, a takže je to nejrozšířenější. No a dneska už tady vlastně gamepad ani nemám žádnej. Vlastně mám tady k tomu, k Shield TV od Nvidia, ale ten jako nemám připojený k počítači, ani nevím vlastně, jestli to tam jde. Asi jo. No a zároveň teda o tom gamepadu z Xboxu 360 si myslím, že se do dneška říká, že je nejlepší ze všech gamepadů, jako nejpohodlnější, že se na něm nejlíp hraje. Já jsem měl taky ten názor, no, že je nejpohodlnější asi. Já teda nevím, já to srovnání nemám, takže... Ale zatímco třeba jak na tom PCčku, jo, si občas třeba připojíš k tomu gamepad a třeba aspoň na určitý typy her, jo, ho používáš. Tak myslím si, že jako v obrácení to prostě nebude fungovat. Jo? Jakože na konzoli, na určitý typy her si budeš tam připojovat prostě klávesnici a myš. Já jako tomu fakt nevěřím. No nebude to fungovat, protože tam vždycky ty hry budou přizpůsobeny nějakým způsobem pro hraní na tom gamepadu, nebo přímo už ten výběr her tam bude dělaný pro to, aby se to hrál dobře na tom gamepadu. Jo, ale právě to, že tam přidají třeba tu myš a klávesnici, tak se tam jako můžu třeba zpětně dostat nějaký strategie nebo jo, tady tyhle nějaký puzzle, který prostě lepší je někde něco klikat a jako můžou, ale já prostě nevěřím tomu, že bys jako reálně ty hry potom tam někdo hrál, jo, na tomhle tom hardwareu. Tak to asi musíme nechat zase rozhodnout nějakou budoucnost, jestli se to uchytí nebo ne. No s konzolemi vlastně souvisí ještě jedna taková novinka, kterou tento týden oznámilo Sony, který vlastně budou to možná dva roky po Microsoftu oznámilo, že taky nabídne herní předplatný, že ty si budeš platit nějaký jako 200 až 300 korun měsíčně a za to si budeš moci stahovat z nějakého katalogu několika stovek her. Což doteďka vlastně tu službu už měli, jmenovala se PlayStation Now, ale fungovala na tom principu streamingu, že ty hry vlastně si nerozeběhal na tom jako svým hardwareu, ale že běžely někde na nějakých superpočítačích vzdálených, jak to by se streamovalo to video a zvuk, což jako je dobrý, že nemusíš z toho moc stahovat najednou, ale zase máš tam nějaký technický problémy, že jo, je to náročný na připojení k internetu, máš tam třeba nějaký zvýšený latence, je tam nižší rozlišení, protože tam všechno bylo jenom 720p a ve stereo zvuku. Ale teďka vlastně dávají tu možnost si ty hry, které tam jsou, tak si budeš moci stahovat, bude se to týkat titulů pro PS4 a PS2, který se tam budou emulovat, ty PS3, který jsou v tom PlayStation Now streamovaným, tak tam nebudou, protože tohle dneska ještě jako emulovat nějak nejde. Na ten výkon na to chybí. A jak už jsem říkal třeba u toho Game Passu, který má Microsoft, tak mi to přijde jako hodně dobrá věc třeba pro PC hráče, jo, kteří jako jsem já, který jako primárně vždycky hrál na počítači, ale který by si chtěl občas třeba tu konzoli vyzkoušet, ale kupovat prostě konzoli a k tomu najednou jako desítky her, abych si tohle všechno mohl užít, tak je takový jako blbý a nesmyslný. A když si koupíš prostě dneska konzoli, třeba nějakou, že ty základní verze stojí okolo 5-6 tisíc, v bazaru to koupíš ještě levněji, a k tomu si přikoupíš to předplatný za nějaký 200 měsíčně a najednou tam prostě máš jako ty stovky her, tak to je jako docela dobrá věc, jak se na hodně velkou dobu zabavit. Jakože jo, ale zároveň se prostě nemůžu nezeptat, kolik prostě her jako stihneš za měsíc si zahrát, protože já si myslím, že jako za měsíc nestihneš zahrát si stovky her, že jo? To ne, ale tak když tam máš třeba, že jo, tam máš třeba nějaký zvýhodněný roční předplatný, za rok už toho zahraješ jako relativně dost, pokud to jsou třeba nějaký kratší hry, a máš to třeba jako za 2000 korun ročně, což je jako cena nějaký special edice, jo, klasický jedný hry, tak můžeš si zahrát her, kolik chceš, jo, jak si to jako naplánuješ. Někdo třeba jako zahraje si jednu hru ročně, ale někdo fakt třeba jako za měsíc toho vytříská hodně, jo, tak. Tak je fakt, že jako nebavím se samozřejmě o tobě, bavím se o normálních lidech, že jo, to jako ty v tom nejsi jako normální člověk. Nevím, co tím naznačuješ, ale. Teďka v nějakým nedávným podcastu si říkal, že už se hrama asi končíš, že už na to nemáš písíčku a že už jako jsi přehranej teďka, v úzovkách přehranej. Jo, ale blíží se zima a bude hrozně suchoherní. Do toho už tady vymýšlíš, jak budeš upgradeovat svůj počítač, nebo něco už máš koupený, že jo, nějaký nový komponenty. A teď mi tady prostě vykládáš o tom, co jsi v posledním týdnu stihnul zahrát za hry prostě. To jsem měl dovolenou, že jo, tak no, to něco jiného. Ne, hrál jsem Dishonored jedničku a zahrajte si to, je to super. No. Takže. Jo, ale ještě k tomu PlayStation Now, tak tam jedna nevýhoda zásadní je, že nefunguje to v Česku. Nevím, s čím jako zdržujou. Možná, že teďka se to třeba rozšíří, když tam máš jako ten offline režim a doteďka, když to bylo online, tak to bylo jenom jako asi v nějaký desítce zemí světa, což možná bylo dáno tím, že jak potřebuješ mít ty datacentra, kde se to počítá ty hry vzdáleně, tak je musíš mít jako co nejblíž k sobě, že jo, geograficky, ať to zpoždění je co nejmenší. Takže to třeba jako nebyly nějaký servery, které by byly blízko tady někde nás, tak proto to třeba tady nespustili, nevím, ale snad jako tady tohle co nejdřív spustí, protože ten Game Pass od Microsoftu tak je jako dostupný široko daleko všude. Víš, to je takový paradox, protože když přišel Xbox na trh, Xbox One, tak opravdu to bylo na pár trzích a postupně se to rozšiřovalo, hrozně dlouho to trvalo. A PlayStation naopak, že jo, ten od začátku byl dostupný na mnoha trzích a jako dokázali obsadit celou planetu brzo, nebo skoro teda. A teď je to jako obráceně. No, tak Microsoft měl možná velký oči a tu dostupnost uměle omezoval, ale zjistil, že to nikdo nekupuje, takže to mohli rychle nabídnout prostě všude potom jinde a No mně to přišlo teda od začátku jako dost divný, říkám, tak ty oni jdou na trh se spožděním a jako ještě na mnoha, v mnoha zemích se to prostě neprodává, tak jako jak to chtějí prodat, když to neprodávají, chápeš, to jako nedává smysl. Mimochodem teďka pro Xbox vychází Forza Horizon 4, což jako podle všeho bude jako nejlepší závodní arkádová hra, která jako kdy vyšla a jak jsem viděl nějaký videa, tak to vypadalo hodně, hodně slušně. A bude to lepší než Burnout Paradise, protože já tomu nevěřím. Hele, nevím, já myslím, že jo. Ne. To spíš jako se srovnává jako s Need for Speed nějakými jako libovolnými, které jsou dneska že jo, sračky úplný, ale... No já bych řekl, že to nejsou sračky, že to jsou spíš průměrné hry asi, no ale... A mimochodem, než jsme tady začali točit, tak jsem si přečetl zprávu, že hra Red Dead Redemption 2, takže to bude asi jako rekordní, co se týče velikosti, protože ta základní instalace zabere 105 giga, což jako je úplně neskutečný a ještě určitě vyjde nějaký patch, který to zase trošku zvětší a mimochodem ještě pořád není oznámená PC verze, což mě trošku jako štvou, u jiníčky nebyla, ale Rockstar, který to vyvíjí, tak má takový divný vztah trošku k těm PCčkám, že třeba GTAčka taky jako vydávají se zpožděním, tak snad jako tady to možná třeba vydají, jo? Protože podle všeho to bude... Jo, ta Forza je nejlepší závodní hra a tohle možná bude jako nejlepší hra jako tohoto roku, aspoň teďka to jsou nějaký náznaky těch prvních lidí, kteří se to někde hráli někde na Gamescomu nebo někde, že to vypadá hrozně peckovně. Tak. A co tím jako chceš vlastně říct teda? Nevím, že na tohle se těším. No. Aha, dobře, tak jo. Ne jo, vlastně jsem mluvil o té jako rekordní velikosti. Jo, no tak tužte přípojky svoje, že jo, všichni. Už jo. To lepší nebude, už ty hry budou jenom větší. Tak k tomu už by se snad jenom dalo dodat, že v létě vyšel Burnout Paradise remaster na Originu. To je nejlepší závodní hra všech dob, která už prostě, to už nikdo lepší nevymyslí, takže tím bych to uzavřel. Jo, tak za týden. Čau. Čau.